На працягу стагоддзяў наш народ моўчкі цярпеў прыгнёт, ліў сваю кроў, ахвяраваў мільёнамі жыццяў і маўчаў. Маўчаў, бо ягоныя гісторыкі пазбавілі яго правдзівай гістарыяграфіі, яго філосафы ўнушалі яму фальшывую ідэю аб мудрай правільнасці ягонага бязмежнага цярпення. Ягоныя рыцары прыгожага пісьменства спаборнічалі між сабой аб тым, хто найлепш апее тое, што варта было выбуху гневу і абурэння. Ягоныя палітыкі і дзяржаўныя дзеячы былі пазбаўлены ўласнай палітыкі, магчымасці дзейнічаць на карысць народа, а шмат хто з іх сам стаў ахвяраю тэрору ўласнай сляпаты і заблуджэння. Але мы болей не хочам жыць, каб не памятаць, як аб нашым гонары, так і аб нашых ахвярах, нашых пакутніках. Урэшце прыйшоў час сказаць людзям праўду і зрабіць з яе пэўныя высновы. Найперш, праўду трэба сказаць пра мільёны безымянных людзей Беларусі, рабочых, калгаснікаў, інтэлігентаў з народа, беларусах, рускіх, паляках, яўрэях, людзях іншай нацыянальнасці, панішчаных у гады сталіншчыны, без віны, без права, без следу ў народнай памяці. Сімвалам тых панішчаных сёння сталі ўжо славутыя курапаты, але курапаты толькі адна кропля ў моры людской крыві. Мы павінны таксама назваць імёны катаў нашых ахвяр. Хто былі гэтыя нелюдзі? Як даўно вядома, кат і ахвяра інфернальным чынам звязаны між сабой, і чалавецтва павінна ведаць і памятаць абодвух. Гэта патрэбна ў імя справядлівасці, ў імя дэмакратыі, ў імя нашай будучыні. У тым наш святы абавязак перад гісторыяй, маральны абавязак перад наступнымі пакаленнямі, каб ім не давялося дакараць нас за тое, што мы мелі магчымасць і упусцілі яе. Мабыць, ніхто з нашых папярэднікаў не меў такой магчымасці, якую лёс ці гісторыя далі нам, і было б найвялікшай гістарычнай несправядлівасцю не выкарыстаць яе. Але здзейсніць гэты абавязак, мабыць, будзе нялёгка. Сілы рэакцыі і сталіншчыны не склалі свае выпрабаванай зброі і гатовы ўзяць рэванш за іхняе паражэнне ў галоснасці. Каб пераканацца ў тым, даволі хоць зрэдку браць у рукі газету «Вячэрні Мінск», орган Мінская гаркома і гарсавета народных дэпутатаў і паглядзець, хто і супраць чаго там выступае. Сілы зла цяпер перажываюць невялікую паўзу ў сваёй антынароднай дзейнасці. Перабудова і галоснасць плытае іх адпрацаваныя за гады карты. Але яны ўжо пачалі прыстасоўвацца і да атмасферы перабудовы, а ў некаторых выпадках і браць яе пад сваё кіраўніцтва. Кіраваць такім разлікам, каб хутка і без страт вярнуць так любы іхнім лакейскім душам таталітарызм з падаўленнем, рэпрэсіямі, п'яным і пакорным існаваннем заняволенага народа. Таму ўсе, каму дорагі прынцыпы дэмакратыі і сацыялізму, лёс нацыі павінны быць пільныя, не даць сябе шукаць ні крывадушнай бюракратыі, ні амаральнай навуковасці, ні тым правакатарам ад перабудовы, якія маюць заданне пусціць яе на злом галавы, адвярнуўшы ад высакароднай мэты дэмакратычнага адраджэння нацыі, растварыць ідэалы дэмакратызацыі у нацыянальных, рэгіянальных, ведамасцях і амбіцыёзных сваргах і супярэчнасцях. Мы павінны скласці велічны мартыралог нашых страт і нашых пакутнікаў. Гэта ляжа вуглавым каменем у падмурку нашай нацыянальнай свядомасці, стане важным элементам гістарычнай памяці і гарантам. Гарантам будучыні народа, які праз генацыд, кроў і зневагу з упартасцю асуджанага ірвецца да сонца добра і справядлівасці.